2. Magie znovu udeřila ve chvíli, kdy jsem si balila do tašky to nejnutnější, takže jsem místo normálního auta musela vzít zavděk Karmelionem. Tím jménem se honosil dobitý, prorezlý nákladák žlučovitě zelené barvy bez předního světla, který měl jednu podstatnou výhodu. Jezdil na vodu smíchanou s magií a dalo se jim přesouvat i během magické vlny. Na rozdíl od normálního auta ale nevydával rachocení nebo brumlání či jiný podobný zvuk, který byste očekávali. Místo toho vrčel, skučel, prskal a s depresivní pravidelností také burácel jako hrom. Kdo a proč ho pojmenoval Karmelion, netuším. Koupila jsem ho na skládce a to jméno měl naškrábané na předním skle. Naštěstí pro mě ho obyčejně čekalo jen něco málo přes 45 kilometrů do Savanach. Tentokrát jsem ho natlačila do siločáry, což samo o sobě zas tak špatné nebylo, jelikož se táhla skoro až do Atlanty, ale jízda přes město autu neudělala moc dobře. Teď nákladák chladl na parkovišti za mnou, kapala z něj voda a odpařovala se magie. Zabralo by mi dobrých 15 minut generátor znovu nahodit, ale to bylo v pořádku. Plánovala jsem se chvíli zdržet. Nenávidím Atlantu. A města vůbec. Tečka. Stála jsem na chodníku a zkoumala pohledem malou ošuntělou kancelářskou budovu, která podle všeho měla být sídlem atlantské pobočky řádu rytířů milosrdné pomoci. Řád se vždycky snažil, aby skryl svou skutečnou velikost a moc, ale v tomhle případě to dost přehnali. Budova, nebo lépe řečeno třípatrová betonová krabice, se totiž mezi okázalými cihlovými domky po obou stranách vyjímala jako pěst na oko. Stěny pokrývaly oranžové skvrny porzy, která byla vytvořena dešťovou vodou stékající z kovové střechy a prosakující skrze díry v okapech. Silné kovové mříže chránily okénka, kterými nebylo vidět kvůli bledým žaluzím a zaprášenému sklu. Ve městě museli mít ještě jednu budovu. Místo, kde pracoval podpůrný personál, zatímco operativci tady veřejnosti předváděli, jak milí a skromní jsou. Místo s obrovskou zbrojnicí naditou nejmodernějšími zbraněmi, počítačovou síť a databázi složek se jmény všech, kdo měli alespoň kapku moci. Světské či magické. Někde v té databázi trůnilo ve vlastním koutečku i mé jméno, jméno té zavržené, nedisciplinované a bezcenné. A přesně tak jsem to chtěla. Dotkla jsem se zdi. Asi půl centimetru od ní moje prsty narazily na pružný odpor, asi jako bych se snažila zmáčknout tenisový míček. Slabý stříbrný svit mi zapulsoval na kůži. Stáhla jsem ruku. Tahle budova byla silně chráněná vůči nepřátelské magii. Kdyby se někdo s pořádnou dávkou šťávy pokusil mrštit proti budově ohnivou kouli, pravděpodobně by se odrazila a nezanechala na šedých zdech ani škrábanec. Otevřela jsem jednu polovinu dvojitých železných dveří a vešla dovnitř. Po pravé straně se táhla úzká chodba končící dveřmi honosícími se velkou bílou cedulí, na které červeně stálo neautorizovaným osobám vstup zakázán. Další možností bylo vystoupat řadu schodů nahoru. Rozhodla jsem se pro schody. Všimla jsem si, že jsou překvapivě čisté. Nikdo se mě nepokoušel zastavit. Nikdo se neptal, proč tu jsem. Jen se na nás podívejte, jsme nápomocni a nepředstavujeme žádnou hrozbu, jen sloužíme společnosti. A dokonce necháme každého vstoupit do naší centrály. Dokázala jsem pochopit potřebu nenápadné budovy. Veřejné záznamy hlásaly, že celá pobočka sestávala z 9 rytířů. Ochránce, mystika, kvestora, 3 obránců a 3 strážců. 9 lidí, kteří dohlíželi na město o velikosti Atlanty. No jasně. Schody končily jedněmi kovovými dveřmi nabarvenými na tmavě zeleno. Přibližně v úrovni očí se na jejich povrchu slabě leskla malá dýka. Zaklepat nevypadalo jako zrovna nejlepší nápad, takže jsem dveře otevřela do kořán a sama se pozvala dovnitř. Přede mnou se rozprostírala dlouhá hala, která mé unavené oko potěšila záplavou různých barev, šedou, šedou a ještě o něco šedší. Koberec se superkrátkým vláknem se honosil jednoduchou šedou barvou, stěny byly pro změnu vymalované 2 šedivými odstíny, světlejším v horní části a tmavším pásem u země. Malá kulatá elektrická světla, kvůli nímž stěna vypadala, jako by byla posázená řadou bradavic, se zdála být také našedlá. Designér musel ten speciální odstín mdlého kouřového skla vybrat schválně, aby esteticky nenarušoval šeť chodby. Vypadalo to tam úzkostlivě čisté. Na chodbě bylo několik dveří, které s největší pravděpodobností vedly do jednotlivých kanceláří. Na samém konci se na obrovských dřevěných dveřích výjímal černý smaltovaný mandlový štít. Uprostřed štítu řval vzpřímený ocelový lev vycíděný do vysokého lesku. Rytíř ochránce. Přesně ten chlápek, se kterým jsem se potřebovala setkat. Rázovala jsem si to chodbou směrem ke štítu a přitom jsem se ohlížela po dveřích, kolem nichž jsem procházela. Nalevo byla malá zbrojnice. Malý svalnatý muž seděl na dřevěné lavici a leštil dha. Široká čepel krátkého vietnamského meče se slabě leskla, jak po namodralém kovu přejížděl naolejovaným hadříkem. Napravo byla malá, ale čistounká kancelář a v ní za stolem seděl obrovský černoch oděný v drahém obleku. Právě s tím si mluvil po telefonu. Uviděl mě, s automatickou zdvořilostí se usmál a pokračoval v hovoru. Na jeho místě bych si taky nevěnovala druhý pohled. Na sobě jsem totiž měla pracovní oblek. Džíny dostatečně volné, abych v nich dokázala kopnout do krku člověka vyššího než já, zelenou košili a pohodlné běžecké boty. Zabíječ si hověl v pouzdře na zádech, částečně skrytý pod bundou. Jílec šavle mi vyčníval nad pravým ramenem, zakrývaly ho však vlasy spletené do tlustého copu, jenž mi většinu času jen překážel. Když jsem běžela, pleskal mi o záda a v boji mě za něj mohli báječně chytit. Kdybych byla jen o maličko méně marnivá, asi bych ho uřízla, ale už takhle jsem ve jménu praktičnosti obětovala ženské šaty, makeup a hezké spodní prádlo. Musela bych se úplně zbláznit, abych se zbavila i svých vlasů. Dorazila jsem ke dveřím ochránce a zdvihla jsem ruku s úmyslem zaklepat. Vydržte chvilku, drahoušku, ozval se strohý ženský hlas, který jsem včera slyšela v telefonu. Podívala jsem se tím směrem a spatřila malou kancelář předspanou kartotéčními skříněmi. Uprostřed místnosti se nacházel velký pracovní stůl a na něm stála žena ve středních letech. Vysoká, upjatá, velmi štíhlá se svatozáří vlasů obarvených na platinově šedou. Na sobě měla stylový kalhotový kostýmek. Vedle nohy židle, kterou musela použít, aby se dostala na stůl, ležel pár bod barevně ladících k jejímu oblečení. Teď tam někoho má, drahá, řekla ta žena. Zvedla ruce a pokračovala ve výměně pokroucené žárovky ve výlampě přichycené na stropě vedle elektrického světla. Nemáte sjednanou schůzku, nebo ano? Ne, madam. Tak to máte štěstí. Ráno bude mít volno. Co takhle, kdybyste mi sdělila své jméno a důvod návštěvy? Uvidíme, co půjde udělat. Počkala jsem, dokud neskončila s výměnou výlí žárovky. Pak jsem jí pověděla, že jsem dorazila kvůli Gregu Feldmanovi a podala jsem jí svou kartu. Převzala ji ode mne bez jakékoliv reakce a pak ukázala někam za mě. Tamhle máme čekárnu, drahá. Otočila jsem se a nakráčela tam. Ukázalo se, že šlo o další kancelář, jen vybavenou černým koženým gaučem a dvěma židlemi. U zdi blízko dveří stál stůl s konvicí na kávu, hlídaný dvěma vyrovnanými řadami malých hliněných hrnků. Velká zavařovací sklenice plná kostek cukru stála vedle nich a u ní ležely dvě krabice duncanových koblih. Moje ruka se automaticky natáhla po koblihách, ale včas jsem se ovládla. Každý, kdo měl to potěšení ochutnat koblihy starého Scotta, věděl, že nikdy nezůstane jen u jedné a kdybych nakráčela do ochráncovy kanceláře upatlaná od ručně šlehaného čokoládového krému, nevzbudila bych ten správný první dojem. Našla jsem si místo u okna, v bezpečné vzdálenosti od koblih a podívala se skrze mříže ven, na malý kousek zatažené oblohy svíraný střechami. Řád rytířů milosrdné pomoci nabízel přesně to, co jeho název napovídal. Milosrdnou pomoc komukoliv, kdo o ni požádal. Když jste mohli zaplatit, něco málo si naúčtovali, a pokud jste na to neměli, postarali se o vaše svinstvo zadarmo. Oficiálně jejich programové prohlášení znělo, že chtějí chránit lidstvo před veškerým nebezpečím, ať už magicky nebo zbraněmi. Problém tkvěl v tom, že jejich definice nebezpečí byla dost proměnlivá, takže někdy znamenala milosrdná pomoc to, že vám usekli hlavu. Řádu procházelo hodně. Počet členů byl příliš vysoký, než aby se dal ignorovat, a nutkání na něj spoléhat bylo velké. Patřil mezi tři pilíře prosazování práva, ostatní dva tvořili útvar pro paranormální jevy a vojenské jednotky obrany proti nadpřirozenu. Tihle tři se měli vůči sobě chovat slušně a spolupracovat při ochraně široké veřejnosti. Ve skutečnosti tomu tak úplně nebylo. Rytíři řádu byli ochotní pomoci, schopní a smrtící. Na rozdíl od žoldáků cechu je nemotivovali peníze a vždy dodržovali dané sliby. Odlišovali se od nich ovšem také tím, že měli předsudky a věřili, že jejich názor bývá ten nejlepší. Do čekárny vstoupil vysoký muž. Smrad ho téměř předcházel, nechutně nasládlý, ulpívající zápach rozkládajících se odpadků. Muž měl na sobě široký hnědý trenčkot umazaný od inkoustu, pokrytý mastnými fleky a zašpiněný od tolika druhů jídla a dalších odpadků, že vypadal jako biblický Josef ve svém mnohobarevném kabátě. Trenčkot měl rozepnutý, takže pod ním bylo možné zahlédnout košili vskutku obludnou, modrou a červenou se zelenými tartanovými pruhy. Špinavé khaki kalhoty mu na těle držely díky oranžovému horolezeckému postroji, který mu je přidržoval v pase a na stehnech. Na nohou měl staré parašutistické boty s ocelovou špičkou a na rukou navlečené kožené prstové rukavice, zastřižené za prvním článkem. Na hlavě mu trůnil tlustěný klobouk, staromodní fedora, špinavá a flekatá, až to bylo k neuvěření. Spod něj visely ve splihlých slepených pramenech vlasy neurčité barvy. Uviděl mě a zvedl klobouk, jeho okraj přitom držel mezi ukazováčkem a prostředníčkem, jako někteří lidé drží cigaretu, a tak jsem mohla zahlédnout jeho tvář. Ošlehanou střídením strništěm a bledýma očima, bystrýma a studenýma. Když se na mě díval, v pohledu neměl žádnou zvláštní výhružnost, ale něco v těch očích ve mně vzbuzovalo nutkání dát ruce vzhůru a pomalu couvat, dokud nebude bezpečné otočit se a začít utíkat jako o život. Madám, pozdravil protáhle, děsil mě k smrti. Usmála jsem se na něj. Dobré ráno. Odpověděla jsem, ale tónem se to spíše blížilo prohlášení, hodný pejsek, hodný jí. Abych se dostala ke dveřím, budu se muset protáhnout kolem něj. Recepční mě zachránila. Už můžete dovnitř, drahá, zavolala na mě. Muž ustoupil a lehce se uklonil. Já prošla kolem něj. Bok bundy se mi přitom otřel o jeho trenčkot a pravděpodobně tak nabral dostatek bakterií, které by dokázaly zneschopnit menší armádu, ale já neuhnula. Rád jsem vás poznal, zamumlal, když jsem ho míjela. Nápodobně odtušila jsem a prchla do ochráncovy kanceláře. Tu tvořil velký pokoj, rozlohou nejméně dvakrát větší než kanceláře, které jsem viděla doteď. Těžké, tmavorudé závěsy zakrývaly okna, vpouštěly dovnitř dostatek světla, aby se vytvořilo pohodlné přítmí. Masivní stůl z leštěného třešňového dřeva dominoval celé místnosti. Na něm ležela kartónová krabice, objemné těžítko z naditcového dřeva s odznakem texaského rangera na vršku a pár hnědých kovbojských bot. Nohy do nich obuté patřily muži se širokými rameny, který byl uvelebený v příliš velkém křesle z černé kůže. Zrovna telefonoval, poslouchal někoho na druhém konci. Rytíř ochránce. Někdy v minulosti muselo jít o velmi silného člověka, ale teď měl svaly obalené v čemsi, čemu můj otec přezdíval čisté sádlo. Stále jistě šlo o velkého silného muže, který se asi dokázal i rychle pohybovat, pokud bylo potřeba, a to i přes nevzhlednou pneumatiku kolem pasu. Oblečený byl v džínech a temně modré košily s třásněmi. Nevěděla jsem, že je ještě někde šíjí. Oblečení, v němž byl dobyt či spíše ukonejšen do poddanství západ, bylo původně navrhováno pro muže štíhlé jako proutek. Ochránce v nich vypadal jako Gene Autry americký zpěvák a bavič vystupující často v roli zpívajícího kovboje poznámka redakce, který se příliš dlouho ládoval Twinkies. Rytíř se na mne podíval. Tvář měl širokou s masivní hranatou bradou a zkoumavýma modrýma očima pod výrazným obočím. Mnohokrát zlomený nos měl pokřivený. Vlasy, nebo spíše jejich zbytek, mu kryl klobouk, ale vsadila bych se, že to něco málo, co mu rostlo na hlavě, mělo šedou barvu a bylo přistřižené nakrátko. Ochránce ukázal na jednu z menších červených židlí postavených u stolu. Sedla jsem si a přitom jsem dostala možnost nakouknout do kartonové krabice na stole. Skrývala spola snězenou koblihu s želé polevou. Rytíř se vrátil k naslouchání telefonní konverzaci, takže jsem se alespoň rozhlížela po jeho kanceláři. Velká knihovna, také z tmavého třešňového dřeva, stála u protější zdi. Nad ní visela obrovská dřevěná mapa Texasu, obroubená pásy ostnatého drátu. Zlaté popisky pod každým kouskem drátu označovaly jméno výrobce a rok. Ochránce konečně dotelefonoval, bez rozloučení zavěsil. Jestli máte nějaké papíry k předložení, teď by na to byl ideální čas. Podala jsem mu cechovní ID a půl tuctu doporučení. Zběžně je prolistoval. Voda a stoky, HM. Ano, člověk musí být buď dost odolný, nebo dost hloupý, aby se v téhle době potloukal dole ve stokách. K jakému typu patříte vy? Nejsem pitomá, ale kdybych řekla, že jsem odolná, zaškatulkujete si mě jako nájemného hrdlořeza. Takže budu raději mlčet a tajuplně se usmívat. Předvedla jsem mu svůj nejlepší tajuplný úsměv. Nepadl na kolena, nezačal mi líbat nohy ani mi nesliboval hory doly. Musela jsem vyjít ze cviku. Ochránce si pozorněji prohlédl podpis. Mike Telles. S tím jsem už taky pracoval. Děláte pro něj pravidelně. Víceméně. O co šlo tentokrát? Měl potíže s tím, že mu někdo nebo něco odvlékalo velké kusy vybavení. A kdo si mu napovídal, že tam má mládě Marakihana? Ti patří k mořským tvorům, odvětil. Ve sladké vodě hynou. Obézní křupan, který jí koblihy s želé polevou, nosí košile s třásněmi a bez zaváhání identifikuje nepříliš známé magické stvoření. Rytíř ochránce. Mistr kamufláže nejvyššího stupně. Přišla jste Mikovu problému na kloub. Ano. Měl tam impalského červa, řekla jsem. Jestli to na něj udělalo dojem, nedal to na sobě znát. Zabila jste ho. Haha, moc vtipné. Ne, jenom jsem mu dala najevo, že je tam velmi nevítaný. Ta vzpomínka bodla jako nůž a na moment jsem znovu klopítala tmavým tunelem, kde mi hladina tekutých výkalů a jiného svinstva sahala až k bokům. Levá noha mi hořela ledovou bolestí a já ji napůl táhla za sebou bojujíc o každý metr, zatímco se za mnou z obrovského bledého těla červa valila do špíny kolem živokrev. Tluská zelená krev rozvířila stojatý povrch stoky, každá z buněk byla maličkým živoucím organismem hnaným jedinou touhou, znovu se sjednotit. Nezáleželo na tom, jak často nebo jak daleko od sebe se tohle stvoření objevilo, vždy šlo o téhož impalského červa. Existoval jen jeden a neustále se regeneroval. Ochránce položil moje papíry na stůl. Takže, co byste ráda? Vyšetřuji vraždu Grega Feldmana. Kdo vás tím pověřil? Já sama. Aha, odtušil a opřel se na židli. A proč? Z osobních důvodů. Znala jste ho osobně. Tu otázku mi položil naprosto neutrálním tónem, ale bylo nanejvýš zjevné, kam tím mířil. Ráda jsem ho zklamala. Ano. Byl přítelem mého otce. Aha, zopakoval. Váš otec by nemohl učinit prohlášení. Je mrtvý. To je mi líto. Nemusí být, uklidnila jsem ho. Neznal jste ho. Vlastníte něco, čím byste mohla dokázat svůj vztah ke Gregu Feldmanovi. Klidně bych mu mohla doložit spolupráci s řádem. Kdyby si našel moji složku, zjistil by, že Greg sponzoroval mou přihlášku, ale tím směrem jsem se nehodlala vydat. Gregu Feldmanovi bylo 39 let. Byl to nesmírně uzavřený muž a nerad se nechal fotografovat. Podala jsem mu malý obdélník, fotografii. Na téhle je on a já v den mojí maturity. V jeho bytě se nachází totožná fotografie. Je umístěná v knihovně, na třetí poličce největší skříně. Už jsem ji viděl, řekl ochránce. Jak zatraceně milé. Mohla bych ji dostat zpátky, prosím. Fotku mi vrátil. Jste si vědoma toho, že vás Greg zahrnul do své závěti jako dědičku? Ne. Uvítala bych chvilku klidu, abych se mohla vyrovnat se svými pocity viny a vděčnosti, ale rytíř ochránce neúprosně pokračoval dál. Všechny finanční úspory odkázal řádu a akademii. Pozoroval mě, čekal, jak zareaguju. To si snad myslel, že mi záleželo na Gregových penězích. Vše ostatní, knihovnu, zbraně a objekty moci, to všechno přenechal vám. Na to jsem neřekla nic. Poptal jsem se na vás u cechu, navázal. Modré oči mě přimrazily na místě. Slyšel jsem, že jste schopná, ale zoufale by se vám hodily peníze. Řád je připravený učinit vám štědrou nabídku za Gregovu pozůstalost. Myslím si, že vám ta suma přijde více než přiměřená. To byla urážka a oba jsme to věděli. Uvažovala jsem, jestli mu mám říct, že kdyby se mexické děvky a oklahomští kovbojové nerozhodli trochu si užít, nebyli by dnes žádní Texasané, ale to by bylo kontraproduktivní. Kdybych nazvala rytíře ochránce s kurvisinem v jeho vlastní kanceláři, neobešlo by se to bez následků. Ne, díky, usmála jsem se zářivě. Jste si jistá? Změřil si mě pohledem. Vypadáte, že by se vám peníze mohly hodit. Řád vám za ně dá víc, než byste si kdy mohla vydělat, pokud byste je dražila jednotlivě. Jestli vám můžu radit, tu nabídku přijměte. A kupte si pár slušnějších bot. Věnovala jsem krátký pohled okopaným teniskám. Měla jsem je ráda. Mohla jsem je vybělit. Krev z nich pak šla krásně dolů. Myslíte, že bych si měla pořídit nějaké podobné těm vašim? Zeptala jsem se, oči upřené na jeho boty. Kdo ví, možná by k tomu přihodili navíc i kovbojské tričko s třásněmi. A možná ještě opasek. Pohled mu trochu stvrdl. Ostrý jazyk vám očividně nechybí. Komu, mně, řeči zůstanou řečmi. Co doopravdy umíte? Tenký leden postupujte opatrně. Opřela jsem se do židle. Co opravdu umím, pane? Nepodniknu nic, co by byť jen připomínalo urážku nebo vyhrožování rytíři ochránci v jeho vlastní kanceláři, bez ohledu na to, jak moc se mě jeho slova dotýkají. To by bylo hloupé a vysoce nebezpečné pro mé zdraví. Přišla jsem tady kvůli informacím. Prostě chci vědět, na čem Greg Feldman pracoval, než zemřel. Na okamžik jsme jen seděli a dívali se na sebe. Pak rytíř ochránce nosem zhluboka nasal vzduch se slyšitelným vhůž a řekl, máte nějaké základy práce vyšetřovatele. Jistě. Otravovat lidi zapletené do daného případu tak dlouho, dokud se mě viník nepokusí zbavit. Zašklebil se. Víte, že tuhle záležitost vyšetřuje i řád. Jinými slovy držte hubu a krok, slečinko, a nechte to na schopnějších lidech. Greg Feldman byl má jediná rodina a já hodlám zjistit, kdo nebo co ho zabilo. A co potom? To budu řešit, až taková situace nastane. Propletl prsty na rukou do jediné pěsti. Cokoliv, co zvládlo odpravit rytíře Mystika, muselo mít k dispozici dost síly. Ne na dlouho. Nad těmi slovy chvíli uvažoval. Možná. Možná bychom vaše schopnosti mohli využít. To bylo nečekané. Proč byste, kruci, potřebovali moje schopnosti? Počastoval mě čímsi, o čem byl pravděpodobně přesvědčen, že je to jeho nejlepší tajuplný úsměv. Mě spíš připomínal grizzlyho, kterého někdo probudil uprostřed zimy. Mám své vlastní důvody. Povím vám, co pro vás mohu udělat. Dostanete na svou ID kartu nálepku vzájemné pomoci. Ta by vám mohla otevřít pár dveří. Budete moci používat Gregovu kancelář a umožníme vám nahlédnout do otevřené složky a policejní zprávy. Otevřená složka znamenala, že bych případ převzala tak, jak se dostal ke Gregovi. Holá fakta a žádné či minimální nálezy. Musela bych znovu projít Gregovi stopy. Zatraceně víc, než jsem čekala. Díky, řekla jsem mu. Složka neopustí budovu, odpověděl mi. Žádné kopie nebo citace. A kompletní zprávu předáte pouze a jenom mně. Jsem vázaná cechovní smlouvou o sdílení informací, oponovala jsem. Jen mával rukou. O to už se postaráme. Odkdy řád poskytoval takový servis? Rytíř ochránce vycházel až příliš vstříc bezcennému žoldákovi, jako jsem já. Proč? Lidé, kteří mi prokazovali službu, mě znervózňovali. Na druhou stranu, darovanému koni na zuby nehleď. I když si ho dostal od obézního suchara v košili s třásněmi, oficiálně spolu nemáme co dočinění, upřesnil. Poděláte to a je z vás nežádoucí osoba. Rozumím. Tím pádem jsme skončili, uzavřel celou konverzaci. Venku si mě mávnutím přivolala recepční a chtěla po mně ID kartu. Předala se mi a koukala, jak na ID připevnila malou metalickou nálepku vzájemné pomoci, oficiální značku, že se řád zajímá o mou skromnou práci. Pár dveří mi to otevře a ještě víc mi jich zabouchnou před nosem. No, co už, steda si nic nedělejte, řekla mi recepční a vrátila mi kartu. Občas bývá hrubý. Jmenuji se Maxine. Mé jméno je Kate. Mohla byste mi ukázat nebo říct, která kancelář patří zesnulému rytíři Mystikovi? S radostí. Poslední dveře napravo. Díky, usmála se a vrátila se zpátky do práce. Prostě nádhera. Došla jsem až ke Gregově kanceláři a ve dveřích se zastavila. Něco nebylo v pořádku. Čtvercovým oknem dovnitř proudilo denní světlo a zalévalo svitem podlahu, úzký stůl a dvě staré židle. Nalevo se po celé délce stěny táhla knihovna s hlubokými policemi, u nichž hrozilo, že se mohou každou chvíli zhroutit pod vahou úzkostlivě seřazených svazků. Čtyři kovové kartoteční skříně, vysoké jako já, se tyčily u protější stěny. Stohy složek a papírů se nahromadily v rozích, byly rozložené na židlích a zabíraly celou desku stolu. Někdo procházel Gregovi papíry. Udělali to pečlivě. Kancelář nebyla vyrabovaná, ale podívali se na každou z jeho složek a pak je položili v kupkách na první rovný povrch, který byl po ruce. Vůbec se nenamáhali, aby všechno vrátili zpátky na místo. Tohle byly Gregovi soukromé dokumenty. Někdo se dotýkal Gregových věcí, listoval jimi, četl si jeho myšlenky poté, co zemřel. Z nějakého důvodu mě ta myšlenka znepokojovala. Vstoupila jsem dovnitř. Cítila jsem, jak se za mnou uzavřelo ochranné kouzlo. Symboly arkány se rozzářily slabým oranžovým svitem a na šedém koberci vytvořily komplikované obrazce. Dlouhé pokroucené čáry symboly propojovaly, křížily se mezi sebou a proplétaly se po celé kanceláři. Místa, kde se čáry protínaly, byla označena zářivou červení. Greg místnost zapečetil vlastní krví a co víc, tohle kouzlo připravoval jenom pro mne, jinak bych nebyla schopná ho vidět. Pokud bych teď použila magii, nevěděl by o tom nikdo další, protože by se ozvěna magického výboje nedostala z kanceláře ven. Přichystat zaklínadlo o podobné složitosti mu muselo zabrat týdny. Podle intenzity, s jakou čáry žhnuli, by měl výsledný obrazec pohltit zatraceně velký výboj. Proč by to dělal? Prošla jsem mezi stohy složek až k polici s knihami. Obsahovala staré vydání almanachu mystických stvoření, ještě starší verzi slovníku tajemna, Bibli, krásnou edici Koránu v kožené vazbě se zlatým potiskem, několik dalších svazků zaměřených na náboženství a tenoučkou kopii Spencerovy královny Víl. Došla jsem až ke kartotečním skříním. Byly prázdné, přesně jak jsem očekávala. Poličky byly označené Gregovým vlastním, jedinečným kódem, kterému jsem pořádně nerozuměla. Na tom ani nezáleželo. Vybrala jsem si nejbližší stoh papírů a rozložila opatrně první složku na kovovém rámu. O 2 hodiny později jsem skončila s prohlížením papírů na podlaze a židlích a byla jsem připravená pustit se do hromad na stole, když mě zarazila velká hnědá obálka. Ležela na vršku stohu přímo uprostřed složek, takže mé jméno napsané Gregovou kurzívou bylo patrné na první pohled. Poskládala jsem složky na podlahu, přisunula jsem si židli a pak vysypala obsah obálky na desku stolu. Obsahovala 2 fotky a dopis. Na první fotce stály vedle sebe 2 dvojice. Poznala jsem svého otce, mohutného zrzavého muže se širokými rameny, jenž jednou rukou objímal ženu, která musela být má matka. Některým dětem zůstane alespoň střípek vzpomínky na jejich zemřelé rodiče, tón hlasu, náznak vůně nebo obraz. Já si nepamatovala vůbec nic, jako by má matka ani neexistovala. Její ztráta musela být pro otce příliš bolestivá, takže neměl žádné její fotografie a já o ní věděla jen to, co mi řekl. Byla hezká, říkal mi a měla dlouhé světlé vlasy. Upřeně jsem hleděla na ženu na fotografii. Byla nepříliš vysoká, drobné postavy. Rysy tváře odpovídaly její postavě, dobře formované, jemné, ale nevyzařovala z nich křehkost. Stála sebejistě v jednoduché, přirozené póze, zahalená v jakémsi druhu magického závoje. Dokonale si uvědomovala vlastní sílu. Byla nádherná. Otec i Greg mi říkali, že jsem jí podobná, ale ať jsem se dívala, jak chtěla, netušila jsem, o čem mluvili. Mé rysy byly o něco výraznější, ústa větší a nebyla by v žádném případě našpulená, ani kdybych zapojila veškerou představivost. Zdědila jsem po ní tmavě hnědou barvu očí, ale na rozdíl od ní měly ty moje zvláštní mandlový tvar a ještě k tomu byly mírně podlouhlé. A taky mám o odstín tmavší pokožku. Kdybych to přehnala s oční linkou a řasenkou, mohla bych se snadno vydávat za cikánku. A tím výčet rozdílů nekončil. Tvář mé matky vyzařovala ženskou něžnost. Můj obličej ne, alespoň v porovnání s ní. Kdybychom vedle sebe stáli v místnosti plné lidí, na mne by se nikdo nepodíval. A pokud už by se u mě někdo zastavil na kus řeči, ona by zvládla ukrást jeho pozornost jediným úsměvem. Hezká. Jo, jasně. Díky, že se zdržel tak zpátky, tati. Na druhou stranu, pokud by si titíž lidé měli vybrat někoho, kdo za ně kopne padoucha do kolene, vybrali by si mne. Žádný problém. Vedle mé matky a otce stál Greg s půvabnou Asiatkou, svou první ženou Anou. Na rozdíl od mých rodičů ti dva stáli trochu od sebe, udržovali si od sebe téměř nepostřehnutelnou vzdálenost, jako by jejich osobnosti vykřísly jiskru, kdyby se náhodou dotkly. Gregovi oči byly plné smutku. Položila jsem fotku lícem na stůl. Na další fotce jsem byla já, mohlo mi být tak 9 nebo 10, jak skáču do jezera z větví obrovského topolu. Nevěděla jsem, že by podobnou fotku měl. Ani kdy a kde byla pořízena. Přečetla jsem si dopis, pár řádků rozptýlených po celé stránce, kus Spencerovy básně. Na písčitý břeh psal jsem jméno tvé, však vlny zahladily moje dílo. I napsal jsem tam jméno podruhé, leč v přílivu se znovu rozptýlilo. A pod tím byla napsána 4 slova Gregovou krví. Amehe, Tervan, Senehe, Ut. Slova vzplála rudým ohněm. Zachvátila mě silná křeč, plíce se mi stáhly, místnost se rozmazala. Skrze hustou mlhu mi tlukot vlastního srdce zněl jako kostelní zvon. Kolem mne zavířil zámotek z propletených sil, ocitla jsem se uprostřed pokroucené změti klouzavých, pružných silových proudů. Sáhla jsem po nich a uchopila je a oni mne vynesli kamsi ven a daleko do světla a zvuku. Světlo mě prostoupilo a vybuchlo mi v mysli, vysílajíc tisíce jiskřiček skrze mou kůži. Krev mi v žilách žhnula jako roztavený kov. Byla jsem ztracená. Ztracená ve víru světla. Otevřela jsem ústa, bojovala jsem, abych ze sebe dostala slovo. Nedařilo se mi to, už jsem myslela, že to bude můj konec, ale nakonec jsem ho vyslovila. Vložila jsem svou moc do slabého zašeptání. Hesát. Moje. Svět se přestal točit. Našla jsem si v něm znovu místo. Přede mnou se tyčila ona 4 slova. Musela jsem je vyslovit. Použila jsem znovu svou moc a vyslovila je, silou vůle jsem je přinutila, aby se stala mými. Amehe. Tervan. Senehe. Ut. Tok moci zeslábl. Znovu jsem upřeně pozorovala bílou stránku. Slova zmizela a po papíře se začala rozlévat rudá loužička. Dotkla jsem se jí a ucítila píchnutí magie. Moje krev. Spustila se mi z nosu. Vytáhla jsem z kapsy obvaz, protože jsem vždycky nějaký nosila u sebe, přitiskla si ho k nosu a zaklonila se. Spálím ho později. Hodinky na mém zápěstí ukazovaly 17 minut popolední. Nějak jsem za těch pár okamžiků ztratila skoro hodinu a půl. 4 slova moci. Poslechni, zabij, ochraňuj a zemři. Slova tak základní, silná a nebezpečná, že poroučila i syrové magii. Nikdo nevěděl, kolik jich vlastně existuje, odkud vzešla nebo proč mají takový vliv na magii. I lidé, kteří se kouzlením nikdy nezabývali, dokázali rozeznat jejich význam. Řídili se jimi, jako by ta slova byla součástí jakési prastaré lidské paměti, již nosí všichni v sobě. Ale nestačilo je znát, museli jste je ovládnout. Když přišlo na získávání slov moci, měli jste pouze 1 pokus. Buď jste je ovládli, nebo jste přišli o život. To vysvětlovalo, proč existuje jen málo uživatelů magie, kteří by je dokázali používat. Ve chvíli, kdy jste je ovládli, vám patřila navždy. Muselo se s nimi pracovat s velkou precizností, a když byla použita, ten, kdo je vyslovil, většinou skončil na pokraji vyčerpání. Greg i můj otec mě varovali, že slovům moci se dá odolávat, ale zatím jsem neměla možnost použít je proti nepříteli, jenž by to zvládl. Patřila ke krajním možnostem, když vše ostatní selhalo. Teď jsem jich měla 6. 4 mi předal Greg, 2 už jsem znala předtím. Moje a pusť. Ta mě naučil ještě před dávnou dobou otec. Bylo mi 12 a málem jsem jejich ovládnutí nepřežila. Teď to bylo až příliš jednoduché. Možná, že se moc krve zesilovala s věkem. Přála jsem si, aby Greg ještě žil, abych se ho mohla zeptat. Pohlédla jsem na podlahu. Oranžové linky Gregovy clony vybledly natolik, že jsem je skoro neviděla. Absorbovaly, co se dalo. Slova mi bzučela v hlavě, měnila tvar a obracela se, snažila se najít své místo. Gregův poslední dárek. Cenější než cokoliv, co mi kdy mohl dát. Postupně jsem si uvědomila, že mě někdo sleduje. Vzhlédla jsem a uviděla ve dveřích hubeného černocha, kolem jehož kanceláře jsem prošla asi před 3 hodinami. Jste v pořádku. Spustila jsem zbytkovou ochranou clonu, zamumlala jsem, obvaz stále u nosu. Stane se. Jsem v pohodě. Pozorně si mě prohlížel. Jste si jistá? Jo. Ano, jsem neschopný idiot a teď prosím odejděte. Přinesl jsem vám Gregovu složku, řekl, ale nehodlal vstoupit dovnitř. Chytré. Pokud jsem spustila past nastraženou Gregem, mohla by zasáhnout i jeho. Omlouvám se, že jdu tak pozdě. Měl je jeden z našich rytířů. Došla jsem k němu a složku převzala. Díky, nic se nestalo. Ještě chvíli si mě prohlížel a pak odešel. Prohrabala jsem Gregův stůl, abych našla zrcadlo. Každý mák s trochou rozumu měl jedno vždy po ruce, protože ho příliš mnoho zaklínadel vyžadovalo. Gregovo vypadalo jen jako obdélník v jednoduchém dřevěném rámu. Zahlédla jsem se v něm a skoro mi vypadlo z ruky. Vlasy mi zářily. Vycházel z nich slabý tmavorudý svit, který se měnil, když jsem si prsty projela vlasy, jako kdybych měla každý pramen vlasů pokrytý fluorescenční barvou. Potřásla jsem hlavou, ale světélkování nepřestalo. Vrčet taky nepomohlo a neměla jsem nejmenší tušení, jak se toho zbavit. Tak jsem se ukryla v nejvzdálenějším rohu, kam ode dveří nebylo vidět, a otevřela složku. Pokud se něco nedaří řešit, je nutné to aspoň přečkat. Když jsem si poprvé přivlastnila slova moci, vyčerpalo mě to. Teď jsem naopak byla rozjařená, posedlá jakýmsi druhem magické euforie. Překypovala jsem energií a bojovala jsem, abych ji udržela v sobě. Chtělo se mi skákat, běhat, něco dělat. Místo toho jsem se musela krčit v rohu a soustředit na papíry před sebou. Složka obsahovala zprávu koronera, souhrn policejní zprávy, pár spěšných poznámek a několik fotek místa činu. Jeden široký snímek ukazoval 2 těla roztažená na asfaltu, jedno bylo strnulé, bledé a úplně nahé. Z druhého zbyla jen krvavá změť potrhaných tkání. Jako první jsem si našla detailnější fotografii toho zohaveného. Mrtvola ležela na krví nasáklé látce s rukama i nohama roztaženýma. Něco mu vrazilo do trupu, popadlo ho za prsní kost a neuvěřitelnou silou mu ji vytrhlo z těla. V odhalené hrudní dutině se leskla mokrá masa rozmačkaného srdce. Proti houbovitým zbytkům plic a na žloutlé bělosti zlomených žeber vypadala tmavá. Levá paže vykroucená z kloubového pouzdra visela jen na několika zakrvácených svalových vláknech. Další snímek zachycoval z blízkosti hlavu oběti. Smutné oči, které jsem tak dobře znávala, vzhlížely přímo do fotoaparátu. Bože! Přečetla jsem si popisek. Tenhle dobitý kus lidského masa bylo všechno, co zbylo z Grega. V krku se mi udělal knedlík. Bojovala jsem s ním několik agonizujících sekund, dokud neustoupil. Tohle nebyl Greg. Bylo to jen jeho tělo. Další snímek mi nabídl detailní pohled na druhé tělo. To vypadalo nedotčeně, až na to, že mu chyběla hlava. Zlomený kus obratle vyčníval ze zbytku krku, pahýlu obroubeného povadlými cáry roztržené tkáně. Žádné důkazy nenaznačovaly, že by hlava na místě činu zůstala. A na zemi nebyla téměř žádná krev. Měly by jí tady být litry. Tělo leželo na šikmo, krční cévy přerušené, tak kam se poděla všechna ta krev. Našla jsem ještě 4 další snímky těla a položila je vedle sebe na podlahu. Hladká kůže bílá jako mramor těsně přiléhala ke svalům, jako by na sobě tělo nemělo žádný tuk, jen hubené svaly. Z pokožky nevyrůstal ani jediný chloupek. Šourek vypadal svraštělý a neobvykle malý. Potřebovala jsem si prohlédnout zblízka i ruku, ale snímek jsem nenašla. Někdo ho musel zamést pod koberec. Příliš na tom nezáleželo, protože všechny ostatní příznaky odpovídaly. I bez nehtů byl závěr naprosto jasný. Hleděla jsem na mrtvolu upíra. Upíři jsou mrtví už ve své podstatě, ale tenhle skončil i svou nemrtvou existenci. Ani Ghastek s veškerou svou nekromantskou mocí nedokázal dát dohromady upíra bez hlavy. Otázka za 64 tisíce zněla, komu tenhle trup patřil. Většina příslušníků lidu si své upíry značkovala. Jestli byl tenhle označkovaný, blbec fotograf to na snímcích nedokázal zdokumentovat. Co by bylo schopné zamést jak s rytířem mystikem, tak i s upírem. Nemrtví tohohle druhu se uměli pohybovat neskutečně rychle a bez pomoci zvládli oddělat i celý svat tým na jeden zátah. Byli těžkou kořistí. Upír společně s Gregem představovali téměř nepřemožitelnou dvojici. A přesto je někdo zabil. Zamyšleně jsem se opřela do židle. Ten, kdo je zabil, musel mít velkou sílu. Musel být rychlejší než upír, dostatečně silný, aby dokázal odtrhnout hlavu od těla a musel být schopný odstínit Gregovu magii a vyhýbat se jeho palcátu. Kdybych měla z paměti vyjmenovat možné podezřelé, byl by to dost krátký seznam. Za prvé, lid mohl chtít zabít Grega a použít jednoho ze svých upírů jako návnadu. Starší upír v rukou zkušeného pána mrtvých byl zbraní, která neměla obdoby. Kdyby jich bylo víc, mohli by zabít jak Grega, tak vlastního krvesaje. To by však bylo drahé a příliš nepravděpodobné, jelikož Greg se specializoval zvláště na likvidaci upírů. Nebylo by to však nemožné. Za druhé, stav Gregova zmrzačeného těla ukazoval spíše na kožoměnce. Takováhle zranění odpovídala použití více než jednoho páru zubů a drápů. Možná to byl lupus, nepříčetný kožoměnec. Těla lidí ovlivňovaných lykosovým virem, zkráceně likv, toužila po zabíjení všech bez rozdílu, zatímco se jejich mysl snažila chuť na krveprolití omezovat. Když mysl vyhrála nad tělem, z dané osoby se stal svobodný člověk zákona a připojil se k dobře organizované a vysoce disciplinované smečce. Když tělo zvítězilo nad duchem, z kožoměnce se stal lupus, kanibalistický vrah, kterého hormony dohnaly k šílenství. Lovil naprosto všechno a byl loven naprosto všemi. Teorie s lupem byla ještě méně pravděpodobná než ta zahrnující lid. Bezhlavý upír byl nedotčený až na krk a lupové všechno trhali v maniakální zuřivosti. Navíc by jich Greg zvládl několik zabít, na místě činu se však žádná další těla nenašla. A za třetí, pokud by byl vrahem lupus, nebo spíše několik těchto jedinců, nechal by tam tunu důkazů od slin, přes chlupy až po vlastní krev. Kancelář soudního lékaře byla vybavená genetickými profily téměř všech známých kožoměnců. Z toho, co jsem zatím vyčetla, to nevypadalo, že by složka obsahovala nějaké lejstro potvrzující, že se tam našla na kožoměnce. Protírání obličeje mi taky zrovna nedodalo žádný zvláštní náhled na situaci. Co bylo nejpravděpodobnější? Vraždu nespáchal ani jeden ze zmiňovaných a u toho jsem musela prozatím skončit. Pitevní zpráva potvrdila, že bezhlavé tělo patřilo druhu Homo sapiens immortus, upírovi. Ironické pojmenování, jen co je pravda, protože ve chvíli, kdy se z člověka stal upír, lidské vědomí odumřelo. Neznali strach ani lítost, nebylo možné je socializovat, postrádali ego. Na vývojovém žebříčku stáli asi tak na úrovni hmyzu, měli sice nervový systém, ale nedokázali myslet. Ovládal je neukojitelný hlad a vraždili všechno, co jim skřížilo cestu, aby ho uhasili. Zamračila jsem se. Složka neobsahovala žádný M-scan. Všechna místa činu byla rutině proskenovaná kvůli přítomnosti magie. Technicky vzato k téhle složce mohla M-scan požadovat jak policie, tak Vion a mohli ho dostat, pokud by předložili soudní příkaz. Skutečnost, že M-scan chyběl, naznačovala, že na něm bylo cosi, co řád nechtěl veřejnosti odhalit. Pokud by samozřejmě tentýž kretén, který dělal fotky, náhodou nevyhodil M-scan do koše. Poslední papír ve složce obsahoval jen seznam několika ženských jmen. Sandra Molotová, Angelina Gomezová, Jennifer Ingová, Alisa Konovová. Žádné z nich mi neznělo povědomně a u seznamu nebyl žádný vysvětlující text. Pohled do zrcadla odhalil, že mi vlasy zatím pohasly. Vyrazila jsem ostrým krokem ke stolu a vytočila číslo uvedené v policejní zprávě. Na druhé straně se ozval nevrlý hlas. Představila jsem se a požádala o hlavního vyšetřovatele. Zabývám se vraždou rytíře Mystika. S vašimi lidmi už jsme mluvili, opáčil chlap na druhém konci. Přečtěte si tu zatracenou zprávu, ale nemluvili jste se mnou, pane. Velmi bych ocenila, kdybyste si na mě mohl najít alespoň chvilku. Stačila by opravdu jen malá chvilka. Ve sluchátku to třesklo a ozvalo se pípání, protože muž zavěsil. Tolik k meziagenturní spolupráci. Hodinky na mém zápěstí ukazovaly za 1:05. Mám spoustu času na omrknutí márnice. Jednoměsíční povinná čekací lhůta na mrtvé upíry se teprve rozběhla a nálepka vzájemné pomoci zaručí, že nebudu mít žádné potíže, kdybych se chtěla podívat na násoskovo tělo. Zavřela jsem složku, dala ji do nejbližší kartoteční skříně a pakovala se pryč. Městská márnice stála uprostřed městského centra. Přesně naproti ní se za obrovským prostranstvím nepojmenovaného náměstí tyčila zlatá kopule státního kapitolu. Starou márnici už dvakrát srovnali se zemí. Nejdříve to byl zběhlý pán mrtvých a pak golem, ten týž, který vytvořil nepojmenované náměstí z 5 městských bloků, když se mu nepodařilo dostat skrz ochranné clony kapitolu. I teď, 6 let po oné události, odmítalo město prázdný prostor kolem kapitolu pojmenovat s tím, že dokud nebude mít jméno, nikdo tam nemůže nic vyvolávat. Novou márnici postavili stylem do třetice všeho dobrého. Nejmodernější zařízení, které vypadalo jako sparchantělý potomek vězení a pevnosti, jejž ještě pro jistotu vybavili několika prvky odkoukanými ze středověkých hradů. Místní žertovali, že kdyby se budova kapitolu zase ocitla pod útokem, státní zákonodárci by jednoduše mohli přeběhnout náměstí a ukrýt se v márnici. Když jsem se tak dívala na stavbu před sebou, dokázala bych si to i představit. Strohá, odpuzující budova márnice vypadala mezi vyumělkovanými fasádami obchodních center jako smrťák, který zrovna zaskočil na čajový dýchánek. Její obchodněji založení sousedé museli být nešťastní, že ji mají přímo ve svém středu, ale nenadělali s tím nic. Márnicí procházelo víc lidí než jimi všemi dohromady. Další znak dnešní doby. Vystoupala jsem po širokém schodišti mezi žulovými sloupy. Pár kroků k turniketu a byla jsem uvnitř rozlehlé haly. Vysoká okna dovnitř vpouštěla hodně světla, ale úplně zahnat příšeří se jim stejně nedařilo. Schromažďovalo se v rozích a kolem zdí, připravené přichytit se na kotník neopatrného procházejícího. Podlahu tvořily dlaždice z šedé leštěné žuly. Z protější stěny zývaly chřtány dvou chodeb, zalité modrým světlem výlamp. Tam dlaždice končily a pokračovalo na žloutlé linoleum. Vzduch tu páchl smrtí. Nejednalo se přímo o zápach rozkládajícího se masa, z něhož by se zvedal žaludek, ale o trochu jiný druh puchu. Tenhle byl složený z chlóru, formalínu a hořkých léčiv a vzdáleně připomínal nemocniční vzduch. Až na to, že by si je nikdo nespletl. V nemocnici život zanechával určité stopy. Tady se dala vycítit jen jeho nepřítomnost. Mezi oběma chodbami byl informační koutek. Dokráčela jsem až tam a představila se úředníkovi v nemocničním munduru. Krátce si prohlédl mou ID kartu a přikývl. Je v 7C. Víte, kde to je? Ano, už jsem tady byla. Dobře. Jděte napřed, někoho za vámi pošlu, aby vám to tam otevřel. Dala jsem se chodbou vpravo až ke schodišti a po něm sešla do sklepa. Prošla jsem kolem sekce B a zastavila se až před ocelovou branou, která blokovala další cestu. Asi po 5 minutách se v chodbě rozlehla ozvěna spěšných kroků a zpoza rohu vyšla žena v zeleném nemocničním úboru a zamazané zástěře. V jedné ruce měla tlustý kroužkový pořadač, ve druhé se jí houpal cinkající svazek klíčů. Pár tenkých pramenů blondětých vlasů jí vyklouzlo ze síťky na vlasy. Pod očima se jí rýsovaly tmavé kruhy. Pleť měla povadlou. Omlouvám se, řekla jsem. Ech, s tím si nedělejte starosti, odtušila a zápasila dál s klíči. Nezaškodí mi, když se občas projdu. Otevřela bránu a protáhla se kolem mne. Následovala jsem ji až k vystuženým ocelovým dveřím. Odemkla 2 zámky, ustoupila a vyštěkla, poroučím ti já, Juliane, a ty uposlechneš mého rozkazu. Otevři se, magie se jemně rozvlnila a kouzlo pootevřelo dveře. Juliane je doširoka otevřela. Uvnitř na kovovém stole přišroubovaném k podlaze leželo nahé tělo. leželo stuhle na nerezové oceli. Jeho kůže měla podivný bledý odstín, bíle růžový, jako by ho někdo obarvil. Hruď mu svíral postroj z oceli a stříbra a navíc ho jistil řetěz silný jako moje ruka, upevněný ke kruhu v podlaze. Většinou jim dáváme jenom obojky, ale u tohohle. Julia nemávla rukou. Jasně, zadívala jsem se na pahýl krku. Ne, že by znovu ožil nebo tak. Rozhodně ne bez hlavy. Ale stejně, pokud by něco. Pokývla hlavou směrem k nejbližší stěně a k poplašnému tlačítku. Jste ozbrojená. Vytáhla jsem zabíječe. Juliane před lesknoucí se čepelí ucouvla. Páni. Dobře, to by mohlo zafungovat. Vrátila jsem šavli zpět do pochvy. Ještě jsem přinesli druhé tělo. Jo, zrovna na to se dalo těžko zapomenout. Našly se nějaké důkazy. Hezký pokus. Juliane se pobaveně zašklebila. Ale je to přísně tajné. Aha, odtušila jsem. A co M-scan? Ten taky. Povzdechla jsem si. Greg se svýma tmavýma očima a dokonale krásnou tváří leží tady na tomhle opuštěném, sterilním místě, zamknutý kdesi v šuplíku. Zmrzačený a zlomený. Bojovala jsem s touhou schoulit se a obejmout ten prázdný prostor, který mám najednou v hrudi. Juliane mi položila ruku na rameno. Měla jste s ním něco společného. Byl to můj opatrovník, řekla jsem jí. Mé snahy vypadat neutrálně očividně selhaly. Byli jste si blízcí. Kdysi dávno. Teď už ne. Co se stalo? Pokrčila jsem rameny. Vyrostla jsem a on si toho zapomněl všimnout. Měl nějaké děti. Ne. Ani ženu, ani děti. Jen mě. Juliane se s viditelným znechucením zadívala na mrtvolu upíra. A to by si jeden myslel, že bude řád dost ohleduplný, aby k takovému svinstvu nepřidělil někoho z příbuzenstva. Přihlásila jsem se dobrovolně. Divně se na mne podívala. Ale podívejme se. Doufám, že víte, co děláte. To já taky. Opravdu není šance, že byste mě do toho M-scanu nechala alespoň nahlédnout. Našpulila přemýšlivě rty. Slyšela jste to. Zavrtěla jsem hlavou. Myslím, že je někdo u brány. Půjdu to zkontrolovat. Tadyhle si odložím pořadač. Abyste věděla, jsou to tajné zprávy. Nechci, abyste se na ně dívala. A obzvlášť bych nechtěla, abyste si vyhledala ty kolem třetího tohoto měsíce. Obraní kopií ze složek ani nemluvě. Otočila se a odkráčela ven. Zalistovala jsem zápisníkem. Třetího bylo zaznamenáno 8 pitev. Najít zprávu o té Gregově nebyl zas takový problém. Kriminalistické stopy k případu se skládaly ze 4 chlupů. Ve sloupečku zabývajícím se původem kdosi tuškou napsal NZN. Pův prav fel doktor neznámý, původem pravděpodobně feliního druhu. Takže nešlo o kočičího kožoměnce. Zapsali by ho tam jako homo sapiens a dodali by přesné latinské pojmenování tvora, v něhož se proměňuje. Dlouhý složený list M-scanu byl další na řadě. Zatřepala jsem rukou a papír se úslužně podvolil a rozvinul do celé své délky. Měřil skoro metr. Citlivé jehly skeneru na něj barevnými čarami zaznamenávaly do grafu jakoukoliv přítomnost magie. Slabé různobarevné čáry na papíře kolísaly, jasný ukazatel, že se na jednom místě setkal velký počet magických vlivů. Byl nejednoznačný i podle těch nejmírnějších standardů a žádný soud by nedovolil zavést ho mezi důkazy. Malý popisek v horním rohu oznamoval, že jde o kopii. No výborně. Zašilhala jsem na čáry v grafu a snažila se jim porozumět. Gregovo tělo uvolňovalo magii i po jeho smrti a skener ji zaznamenal jako svažující se šedou čáru, někdy téměř 2,5 cm širokou, někdy úzkou, téměř neviditelnou. Hluboce rozeklaná purpurová linka, jež šedou přetínala, musela být upíří magie. Zadívala jsem se ještě pozorněji. V grafu byla další čára, přesněji řečeno série čar, slabých a objevujících se v nepravidelných intervalech po celé délce papíru. Nejdelší z nich byla asi 0,5 cm dlouhá, její barva se nedala určit. Zvedla jsem sken, abych si ho mohla prohlédnout proti světlu žárovky. Barva inkoustu vystoupila z papíru. Žlutá. Co se sakra zapisovalo žlutě? Zatáhla jsem za graf, utrhla ho těsně u dírek pořadače a vložila do vlastní složky. Juliane se vrátila za malou chvilku. Nikdo tam nebyl. Tak. Vás asi nechám pracovat. Vzala pořadač a odešla, nechala mě v místnosti jen s upířím tělem. Natáhla jsem si lékařské rukavice a přistoupila k tělu. Umístění značek záleželo na rozmaru daného pána mrtvých. Hillian značkoval své upíry symbolem ďáblova oka uprostřed čela. Konstanciini měli značku v levém podpaží. Jelikož čelo jaksi nebylo dostupné, mohl patřit Hillianovi. Teoreticky. Takže jsem se přeci jen dala do hledání značky. Podpaží byla čistá, stejně tak hruď, páteř, záda, zadek, vnitřní strany stehen i kotníky. Pak už zbývalo jen prohlédnout šourek, takže jsem upírovi roztáhla nohy. Varlata se zmenšila hned po úmrtí člověka a během upírova neživota dále sesychala. Existovala dokonce celá studie zaměřená na určování věku krvesajů podle velikosti jejich reprodukčních orgánů. Nezajímalo mě, jak byl tenhle kousek starý, ale podle doprovodných znaků mu muselo být tak 50. A byl čistý. Bez značky. Nicméně měl jizvu, táhnoucí se u kořene šourku po levé straně. Vypadalo to, jako by mu tam někdo sešel kůži k sobě. Krátké rozhlédnutí po místnosti mi napovědělo, že tady žádný skalpel nenajdu. Vytáhla jsem zabíječe z pochvy. Zadoutnal, protože vycítil nemrtvého. Z čepele se zvedla tenoučká mlžná chapadla. Ne, že začneš odkapávat, zamumlala jsem a opatrně přitiskla hrot špičky šavle na jizvu. Tkáň nemrtvého zasyčela, jak se čepel zabořila do masa. Udělala jsem čistý, asi půl centimetrový řez a pak šavli odtáhla. Potom jsem lehounce zatáhla za kůži na obou stranách rány. A odhalila hladkou jizvu po spálenině, asi 2,5 cm širokou a skoro další 2 cm dlouhou. Uprostřed spáleniny trůnila úhledně vypálená značka. Šíp, jenž měl místo hrotu kruh. Hastekova značka. Proč mě to nepřekvapuje? Víte, že za zohavování mrtvoly byste mohla dostat pokutu. Ozval se mužský hlas. Se šavlí v ruce jsem se otočila. O rám dveří se opíral vysoký muž. Měl na sobě zelený nemocniční úbor, což znamenalo, že měl mnohem větší právo tu být než já. Dávejte si pozor, řekl. Omlouvám se, sklonila jsem šavli. Nemám ráda, když mě někdo překvapí. Ani já ne. Pokud to nejsou mladé, atraktivní ženy. Mohlo mu být tak kolem 35. Na rameni mu zářil jasně oranžový pruh. Třetí úroveň prověření. Visačka připnutá k obleku to jen potvrzovala. Narazila jsem na podělaného místního kontrolora. Mohl ze mě udělat v márnici nežádoucí osobu, ani bych nestačila mrknout. Muž počkal, dokud jsem na něj nepřestala zírat a pak natáhl dopředu levou ruku. Jmenuji se Crest. Sundala jsem si levou rukavici, aniž bych pustila zabíječe a potřásla jsem si s ním rukou. Já jsem Kate. Máte i nějaké křestní jméno? Ano, ale nemám ho rád. Zvláštní chlap. Možná, že mi projde i to porcování mrtvoly. Je to upír, odtušila jsem. Hledala jsem značku. A našla jste. Ano. Přešel blíže ke stolu, aby si prohlédl mou ruční práci. Postavila jsem se na opačnou stranu, abych k němu byla čelem. Doktor Crest byl docela pohledný. Vysoký, s kaštanovými vlasy a relativně svalnatý, soudě podle předloktí. Měl příjemný obličej, otevřený a upřímný, s jasně vyrýsovanými, dobře utvářenými rysy. A taky hezké oči, měly teplou, medově hnědou barvu. Plné rty působily přímo smyslně. Přitažlivý chlápek, nezrovna klasicky krásný, ale přesto. Vzhlédl od těla a usmál se. A najednou ještě zkrásněl. Úsměv jsem mu oplatila a snažila se přitom vyzařovat mravní integritu a ušlechtilost charakteru. Přesně tak, budu na vás velmi milá, pane, jen mě, prosím vás, nevykopávejte z márnice. Zajímavé, utrousil. Ještě jsem neviděl, aby je někdo takovýmhle způsobem ukrýval. To já taky ne. Potkáváte při práci hodně upírů. Bohužel. Přistihla jsem ho, jak na mě hledí. Sklonil pohled zpátky k mrtvole. Doktore Creste, zamrkal. Ano, měla bych dát Juliane vědět o té značce. Ne. Můžu jí to říct sám, pokud moc spěcháte. V hlavě mi zaklinkal výstražný zvoneček. Tenhle doktůrek byl až trochu moc ochotný a v pohodě. Budu se muset ujistit, že Juliane mou zprávu dostala. Crest se mračil na mrtvolu. Úchylné místo pro vypalování značky. Ghastek byl úchylný chlap. V skutku. Nastala další pauza. Doprovodím vás nahoru, jestli chcete, ozval se nakonec. Jak okouzlující. Snažil se zabránit tomu, abych nepropadla běsnění a nezohavovala dál těla. Poctila jsem ho omračujícím úsměvem. Jistě, nevypadal ani trochu omámeně. Kruci, to už je dneska podruhé, co se můj úsměv minul účinkem. Odešli jsme odtamtud bok po boku. Čekala jsem, dokud za námi nezavřel mříž. Takže, co tady děláte, doktore Creste? Zašklebil se. Dalo by se říct, že charitativní práci. Vydala jsem zvuk přiměřený tomu sdělení. Charitativní, ano. Provádím rekonstrukční chirurgii. Střelil po mně pohledem, jako by se bál, že po něm budu chtít nový nos. Dávám do pořádku mrtvá těla před pohřbem. Ne každý si to může dovolit, takže to tady dvakrát týdně dělám zadarmo. Přikývla jsem. Jsou to většinou děti, pokračoval. Potrhané a zohavené. Není to moc pěkný pohled. A je to škoda. Došli jsme do horního patra. Počkal, dokud s úředníkem nevyřídím veškeré formality a nezapíšu si Julianino číslo a pak mě doprovodil ke dveřím. Uvidím vás tu ještě někdy. Zeptal se. Doufejme, že ne na operačním stole, odpověděla jsem mu a vyšla ven. Když jsem mířila k místu, kde jsem zaparkovala Carmeliona, cítila jsem Crestův pohled v zádech. O bok mého nákladňáku se opíral muž. V tmavě šedé košili, černých džínech zastrčených do měkkých bot a černém plášti, který se snažil vypadat jako pelerína. Zatímco jsem byla v márnici, slunce vylezlo z mraků a zaplavilo ulice světlem. Muž vypadal, jako by sluneční paprsky pohlcoval. Jakoby nebyl osoba, ale jen obdélník temnoty v denním světle kolem. Dav lidí proudících ulicí jakoby ho záměrně obcházel. Lidé se na něj nekoukali, naopak, soustředili se tak úporně na to, aby ho ignorovali, že kdyby někdo upustil 20-dolarovou bankovku na zem, možná by si ji ani nevšimli. Oči muže mě sledovali. Zastavila jsem se pár kroků před ním a zadívala se na něj. Sáhl do vnitřní kapsy pláště a mrštil po mně něco, co připomínalo dlouhou žlutou stuhu. Zachytila jsem to uprostřed letu. Hladké studené tělo se mi ovinulo kolem zápěstí, hadí hlava vystřelila, aby mě zasáhla do obličeje. Sevřela jsem jí prsty levé ruky krk a zastavila ji ani ne 10 centimetrů od své tváře. Rozeklaný jazyk zatančil mezi šupinatými rty. Krvavě rudé membrány, na okrajích sytě fialové, se prudce roztáhly jako křídla obrovského motýla. Mládě okřídleného hada sebou zamlelo a snažilo se uletět, ale držela jsem ho pevně. Omlouvám se, Jime. Roztáhl paže a naznačil jimi něco asi 75 cm širokého. Plášť se rozevřel natolik, že jsem viděla, jak se mu pod látkou košile zavlnily svaly. To hnízdo bylo takhle velké, Kate. Jeho hlas byl příjemný, měl melodičnost, která by slušela mnohem méně nebezpečnému a mnohem hezčímu chlapovi. S jeho buldočím ksichtem se totiž dost bil. Dlužila jsi mi to a vykašlala ses na mě. Musel jsem ten kšeft odpracovat sám. Had se zavlnil v marné snaze zarýt mi zuby do paže. Dlouhé, trojúhelníkovité zuby v sobě neměly jet, ale i kousnutí bolelo jako čert. Greg umřel, oznámila jsem mu. Na maličkou chviličku se zarazil a pak se zeptal, kdy. Před 2 dny. Zavraždili ho. Vzala z případ. Jo. Chvíli jsme tam stáli, zachycení v bolestném tichu. Odlepil se od nákladňáku. Pohyboval se s druhem plynulé zvířecí elegance vlastní jen mistrům v přeměňování. Kdybys něco potřebovala, víš, kde mě najít. Přikývla jsem a sledovala, jak vychází schody k márnici. Jime, vrhl na mě pohled zpoza ramene. Jo, co děláš v márnici? Záležitosti smečky, odpověděl a šel dál. V dnešní době měli všichni nějaké pochůzky v márnici. Dokonce i jim. Pořád jsem mu dlužila za tuhle zimu, kdy mě vytáhl z jámy, kterou jsem sdílela s fůrou tajícího sněhu a hydrou. Neměla jsem parťáka, ale on by se za něj dal skoro považovat. Vždycky jednou za čas jsme spolupracovali na placených cechovních zakázkách. Tentokrát jsem ho v tom nechala samotného. Budu mu to muset vynahradit. Nejdřív ale musím zjistit, kdo zabil Grega. A abych mohla postoupit dál, musím přijít na to, co dělal Ghastekův upír na místě činu. Trochu jsem uvolnila stisk na hadově krku a něžně ho vymrštila do vzduchu. Hádě začalo klesat, ale najednou vzlétlo vzhůru. Mířilo výš a výš, vysoko nad střechy zalité sluncem, dokud mi nezmizelo z dohledu. Když máte pochyby a potřebujete informace, najděte si do našeče a pořádně ho skřípněte. To byla jedna z mála vyšetřovacích technik, o které jsem věděla. I když tahle poučka a pak otravujte osoby zapletené do případu tak dlouho, dokud se vás viník nepokusí zabít, v podstatě shrnovaly veškeré mé znalosti detektivní práce. Jo, Sherlock Holmes je proti mě naprostý břídil. Teď jsem byla rozhodně na pochybách a potřebovala jsem informace o Ghastekově mrtvém upírovi. A navíc jsem znala tu správnou osobu, kterou bych mohla skřípnout. Měl ježaté vlasy, chodil v černé kůži a nechal si říkat Bono po nějakém dávno zapomenutém zpěvákovi. A byl to taky Ghastekův tovaryš. Pokud jste měli talent pro nekromancii nebo nekronavigaci, starali jste se o nemrtvé a taky jste je řídili, kvalifikovali jste se jako učedník. Ve chvíli, kdy jste k tomu přidali i kus znalostí, stal se z vás tovaryš. Pokud jste se ale měli posunout ještě výše, vyžadovalo to opravdové magické nadání a touhu po úspěchu. Většina příslušníků lidu se nedostala dál než k tovaryšství. Bono byl tovaryšem druhým rokem. Jeho znalosti nemrtvých se daly považovat za téměř encyklopedické. Když jsme se naposledy setkali, vnutil mi výstřižek z jakéhosi magazínu, abych si ho vložila do almanachu. Něco o slovanském, mrtvoli požírajícím stvoření jménem vampir. Nicméně jsem měla pocit, že jeho odborné znalosti se omezovaly pouze na teorii. Odhadovala jsem, že se z něj pán mrtvých v blízké budoucnosti rozhodně nestane. Bono se dal najít velmi snadno. Často chodil do Andrianos, klidného lokálu, pokud by se tak baru dalo říkat. Tenhle na tom byl mnohem líp než některé nově předělané podniky atlantského podsvětí, kde byly putiky plné rváčů a většina klubů ve svém jméně měla slovo bolest. Andrianos bylo postavené na malém plácku na Euklidově třídě, namísto původního podniku Litzlefive Points. Stravovala se tam skoro výhradně střední třída. Bonův hezký obličej, vlasy a krátký kožený kabát zaručovali, že si ho vždycky někdo všimne. Ženy měly rády jeho společnost. On tu je jich taky, ale soustředoval se spíš na kvantitu. Nikdy jsem ho neviděla dvakrát s jednou ženskou. Jednou za čas se mu někdo pokusil nakopat prdel a skončilo to pár šmouhami jejich krve na nábytku a na podlaze. Když jste strávili dospívání péčí o stáji plnou upírů, podlahu s vámi pak byl schopen vytřít jen málo kdo. Mohla se mít přímo ke zdroji a zeptat se na upíra Ghasteka. Potíž byla v tom, že kdybych si to chtěla s Ghastekem vyříkat, musela bych osobně nakráčet do kasina, kde měl lid své hlavní sídlo. A vejít do kasina by znamenalo, že se budu muset setkat s Natarajou, hlavním velkým papalášem lidu ve městě, Ghastekovým šéfem a nadřízeným. Nataraja byl ten nejodpornější druh slizkého červa, ale měl nezaměnitelné nadání vycítit magii. Hádám, že si nebyl přesně jistý, co cítí země, ale strašně moc to chtěl zjistit. Pokaždé, když jsme se potkali, se naše konverzace smrskla na to, že mě chtěl donutit k ukázce síly. A to jsem si nemohla dovolit. Obzvlášť, když mi teď v hlavě drnčela 4 nová slova moci. Nakonec do kasina budu muset stejně jít, ale teď mi postačí, když skřípnu k Ghastekova tovaryše. Když jsem se dostala do Andrianos, bylo skoro 11 večer. Bono se málo kdy ukázal před soumrakem a já ten čas využila, abych skočila na siločáru a přivezla si Betsy, své staré obité Subaru. Vypadalo to totiž, že se ve městě ještě chvíli zdržím. A jelikož magie jako vždycky opadne, budu dříve nebo později potřebovat auto, které jezdí i během techu. Stálo mě 50 babek nechat Betsy odtáhnout až ke Gregovu domu. Dala jsem se na špatnou profesi. Vstoupila jsem do lokálu. Bar se rozprostíral po celé délce místnosti. Doplňovala ho řada vysokých stoliček. Páreček divných patronů na opačném konci zíral do svých sklenic. Blondýnka s make-upem připomínajícím spíše válečné malování upíjela něco ovocného z margaritové sklenice. Skrz obloukovité dveře jsem dokázala zahlédnout druhou místnost, předspanou červenými soukromými boxy, které musel Andriano sebrat z nějakého fast foodu. Barman, štíhlý a tmavovlasý, mi kývil na pozdrav. Tak trochu flegmatik s dlouhýma rukama i nohama a úzkou, štíhlou tváří, vypadal spíš na univerzitního intelektuála než na číšníka. Jmenoval se Sergio a přesně věděl, jak velký plátek limetky má dát do corony, takže se vyplatilo ho znát. Položila jsem před něj 2 $20. Sergio zvedl obočí. To je za co? Pro případ, že bych něco rozbila. Jdu si trochu popovídat s Bonem. Je tady. Sergio kývl hlavou směrem k místnosti s kabinkami a pokrčil rameny. Dvacky zmizely. Drž se dál od oken, odtušil. Ta jsou pro tebe moc drahá. Zadní místnost slabě osvětlovaly výlampy. Ono měl nejradši box v rohu, nejdál ode dveří. Chvíli jsem stála a prohlížela si to tam, dokud jsem nezahlédla bodlinatou kštici tmavých vlasů. Nakráčela jsem tam s velkou parádou v plné polní. Bono měl společnost. Podle širokého, tajemného úsměvu na rtech, který skoro říkal hej, baby, sedí tu s tebou student magie, jsem usoudila, že se jedná o dámskou společnost. Nevadí. Přestal s dvořením a rozhlédl se po místnosti. Uviděl mě. Musel spatřit něco, co se mu nelíbilo, protože úsměv se mu z tváře vytratil. Posadil se rovněji. Sáhla jsem dozadu. Prsty se mi sevřely kolem jílce zabíječe a já tasila jedním plynulým, elegantním pohybem. Bonova ruka sjela pod stůl, sahal po pistoli. V kapse kabátu totiž nosíval Colt 9. Přihnala jsem se před jeho stůl jako velká voda. Naproti Bonovi seděla drobná zrska v krátkých šatech bez ramínek. Položila jsem šavli na dřevo. Bono smrděl upíry a tak zbraň lehce světélkovala, vypadala na tmavém dřevě jako paprsek měsíčního světla. Zrzce se rozšířily oči. Bonova tvář zůstala klidná, ale pohledem se mi neustále vpíjel do očí. Nazdar, Bono, řekla jsem mu. Ráda tě zas vidím. Ojel si v poslední době nějakou mrtvolu. Z obličeje mu zmizela barva společně s poslední nadějí na klidný večer. Žádnou, na které by ti mělo záležet. Zrska se vyškrábala ze sedátka a prchla, přitom se snažila zachránit poslední zbytky důstojnosti. Bono ještě chvíli roztouženě sledoval její mizející, houpající se boky a pak se ke mně otočil. Vyděsila si ji. To od tebe nebylo hezké, Kate. Jen jsem zdvihla obočí a vklouzla na sedadlo, které jeho společnice v takovém spěchu uvolnila. Přečetla si ten článek, co jsem ti dával. Zeptal se. Ne, měla bys, Kate. Měla bys si přečíst o vampirech. Přejela jsem prstem po čepeli zabíječe. Když se mé kůže dotýkal magický výboj, maličko to štípalo. Chci vědět víc o smrti mystika. Chci vědět, proč byl na místě zločinu jeden z ghastekových násosků. Chci vědět, kdo ho řídil a co viděl. Chci vědět, co mu utrhlo hlavu. A k tomu můžeš dodat cokoliv, co budeš považovat za nutné. Bono mi ukázal v úšklepku zuby. Nejsi dneska nějaká podrážděná. Sevřela se mílec šavle. Nemáš ani ponětí, jak moc. Naklonil se ke mně. Tak jen do toho odtušil. Zkus to na mě. Strčím ti tu šavli do prdele a ošukám tě s ní. Zazubila jsem se na něj. Nedokážeš mě porazit, Bono. Ale klidně to můžeš zkusit. Naznačuješ předem, kam udeříš, nehlídáš si pořádně levé rameno a tvoje pistole při magické vlně nestojí ani za hovno. Tak pojď. Ukaž mi, co v tobě je. Viděla jsem výraz jeho očí a věděla jsem, že můj úsměv se proměnil v hladový úšklebek. Vážně potřebuju někomu ublížit. Potom se mi uleví, bude mi dobře. Skoro jsem se smála, měla jsem opravdu problém se udržet. Jenom mi dej důvod. Ale no tak, Bono. 1. Zasraný. Důvod. Magie kolem mne začala houstnout, přitahovaná z okolí emanací mé krve. Kdyby měla nějakou barvu, seděla bych teď ve víru rudé. Zabíječ zaplál jasným stříbrným světlem, živil se na mém vzteku. Chtěl se ponořit do živého masa a já jsem byla téměř připravená mu to dovolit. Bono zamrkal. Ucítil příliv magie a ostře se nadechl. Jsi šílená. A hodně, souhlasila jsem. Tvář měl najednou bez výrazu a já věděla, že tentokrát ustoupil. Dneska se neporveme. Bono se naklonil dopředu. Co kdybych ti řekl, že se smrtí mystika nemáme nic společného? A i kdybychom měli, tak nejsme povinni o tom s tebou mluvit. To pověstné mi. Chvilku jsem ho přemýlala v hlavě a pak jsem mu pověděla, v tom případě teď vstanu a půjdu k baru, odkud si zavolám na dvě telefonní čísla. Nejdřív zavolám rytíři ochránci, pro kterého teď pracuju, a řeknu mu, že ve vraždě mystika je zapletený upír patřící k Hastekovi. Taky mu řeknu, že se někdo snažil ukrýt upírovu značku, což je ilegální, a že se mnou k Hasteku v tovariš odmítl danou věc prodiskutovat a vyhrožoval mi. Pak zavolám k Hastekovi a dám mu vědět, kdo může za to, že se svět kolem něj začne hroutit jako domeček z karet. Že si to ty. Upřeně na mě zíral. Myslel jsem, že máme dobré vztahy. Zdravíme se. Navzájem se neotravujeme. Podělil jsem se s tebou o svůj výzkum. Pokrčila jsem rameny. To mi přece neuděláš, odtušil s přílišnou jistotou. Víš, co by mi pak Hastek provedl? A ty jsi slušný člověk. Co přesně ti v mém osobním rejstříku napovídá, že jsem slušný člověk? Na to neměl žádnou odpověď a tak jen zavrtěl hlavou. Proč já? Proč ne? Jen mi řekni, co potřebuju vědět a já zase odejdu. Nebo ti ublížím, jedním nebo druhým způsobem. Bono byl zahnaný do kouta. Neměl, kam by utekl, mohl jen couvnout. Říká se jim stíny, řekl nakonec, hezkou tvář poznamenanou odevzdaností. Upíři se zamaskovanými značkami. Hastek není jediný, kdo je používá, ale dělá to dost často, jestli víš, co tím myslím. A co měl za úkol zrovna tenhle? Měl sledovat mystika. Netuším proč. Kdo ho řídil? Bono zaváhal. Merkovic. A co viděl? Bono rozpřáhl ruce. Můžu jen hádat, stejně jako ty. Víš, co se stane s navigátorem, kterému umře upír, jehož zrovna ovládá? Měla jsem přibližnou představu, ale víc informací nikdy nezaškodí. Pouč mě, pokud se nehlídá, dostane se do šoku ze smrti. Tím myslím, že má pocit, že hlavu trhají právě jemu, takže to mozek dost zmate. K tomu si přidej explozi všech těch sraček, co kolem sebe házel mystik, a magii, kterou musel vyzařovat útočník. A dostaneš Merkovice. Nikdy jsem toho hajzla neměl rád. Musím přiznat, že je teď z něj ukázkový vegetativní pacoš. Srdce se mi sevřelo. Nereaguje. Pokecáš si s ním asi tak dobře jako s cihlovou zdí. Jak dlouho takhle zůstane? Teď je v rukou odborníků, ale kdy začne vnímat, nikdo neví. Je těžké někoho přesvědčit, že není mrtvý, když se tak rozhodla jeho vlastní mysl. Má lid nějakou představu o tom, kdo může mít tolik moci, aby zvládl rozmlátit na kaši mystika i upíra? Bono se zadíval na zeď za mnou. Potřebuju jméno, řekla jsem mu. Sorvin. Ale neslyšela si ho ode mě. Plynulým pohybem vstal a odešel. Počkala jsem pár minut a pak jsem šla zpátky k baru. Dala jsem si vychlazenou coronu s kouskem limetky. Vyděsila jsem Bona. Malá část mého svědomí se kvůli tomu cítila špatně. Ta větší mi připomínala, že za peníze řídil upíry a kopal do svých protivníků, i když už se vzdali. Před očima mi vyvstala Gregova tvář. Pořádně jsem si lokla corony. Cítila jsem se poražená a utahaná. Byl to dlouhý den. Čekala jsem, že se od Bona dozvím víc. Přesto jsem měla aspoň jméno. A Gregovu databázi, ve které jsem si ho mohla ověřit. Dnešek jsem tak úplně nepromarnila. Schodiště ke Gregovu bytu halila temnota. Betonové schody neosvětlovala jediná lampa. Když jsem dorazila na první mezipatro, pochopila jsem proč. Elektrické žárovky explodovaly. Jednou za čas se to stávalo, když na některých místech magie udeřila obzvlášť silně. Světélkující výlampy odváděly práci většinou dost dobře, poháněla je magie z okolí, kterou přeměňovaly na slabé namodralé světlo. Dnes v noci ale také nesvítily. Magická vlna musela být příliš silná, takže se konvertory v lampách nejspíš přehrály a vyhořely. Bylo zvláštní vracet se zpátky na místo, kde Greg žil. Ne, že by mi bylo vyloženě zle, ale taky jsem se necítila dvakrát šťastná. Bohužel jsem neměla na výběr. Budu muset v tomhle prohnilém městě strávit nějaký čas. Potřebovala jsem základnu. Gregův byt byl ideální. Ochranné clony byly vytvořené i pro mě a Greg v bytě skladoval slušnou sbírku základních bylinek, ty správné knihy a mnoho dalších užitečných věcí. Výběr zbraní měl ucházející, ale měl radši úderné zbraně, zatímco já upřednostňovala ty sečné. Meče, palcáty a kladiva vyžadovaly příliš mnoho síly. Na ženu jsem sice byla silná dost, ale nedělala jsem si iluze. Kdybych se utkala s mužem stejné postavy a totožného výcviku, zadupal by mě do země. Naštěstí pro mě prošlo podobným tréninkem jen velmi málo mužů. Stoupala jsem po stemnělém schodišti a snila o jídle a o sprše. Magická clona chránící dveře odbytu mi přilnula k ruce a s modrým zapulzováním se otevřela. Vešla jsem dovnitř, skopla boty a nakráčela do kuchyně. Výhoda mého magického meče spočívala v tom, že vylučoval zvláštní látku, která skapalňovala maso nemrtvých. Na druhou stranu jsem ho musela alespoň jednou za měsíc nakrmit, protože jinak by se stal moc křehkým a mohl by se zlomit. Vytáhla jsem ze spodní zásuvky 1,20 m dlouhé skleněné akvárium a vyštrachala sáček s krmivem, který jsem si u Grega nechávala, kdyby došlo k nějakým nenadálým událostem. Krmivo mělo šedohnědou barvu, ze všeho nejvíc připomínalo hrubou pšeničnou mouku. Ta také v podstatě tvořila největší část krmné hmoty. Společně s kovovými hoblinami, mědí, železem a stříbrem. Pak ve směsi byly ještě lastury rozemleté na jemný prášek, kostní moučka a křída. Naplnila jsem akvárium vodou, přisypala hrnek krmiva a tak dlouho míchala dřevěnou lžící, dokud se voda nezakalila a žádné krmivo nezůstalo přilepené na dně. Když se tak stalo, vložila jsem tam šavly a pak si umyla ruce. Na záznamníku blikalo malé červené světélko. Nemělo by, protože vlna byla v plném proudu. Magie byla ošemetná věc. Někdy telefony fungovaly a jindy selhávaly. Usadila jsem se do židle a stiskla tlačítko pro přehrávání. Anin ustaraný hlas naplnil místnost. Kate, to jsem já. Posadila jsem se rovně. Anna nikdy nebyla ustaraná. Možná to bylo Gregovou smrtí. Rozvedli se před 10 lety, ale jistě k němu ještě něco musela cítit. Poslouchej pozorně, dokud si to ještě pamatuji. Do jejího hlasu se vloudila únava a já si uvědomila, že mi musela zavolat hned po tom, co měla vizi. Fakt, že věděla, že budu v Gregově bytě, byl pro ni tak nedůležitý, že ho ani nezmínila. Někdy mělo jasnovidectví své výhody. Lesy, pokračoval Anin hlas. Velmi zelené, velmi zdravé, nejspíš jde o pozdní jaro nebo léto. Vzduch voní vlhkostí. Pod některými stromy jsou umístěné dřevěné modly. Jsou staré. Čas setřel hrany vytesané dlátem. Modly mění podobu a tvar. Jedna z nich vypadá jako stařec, ale taky jako medvěd s rohy. Drží něco v ruce, myslím, že misku s vodou. Další muž stojí na rybě, mám pocit, že v ruce má kolo. Další je člověk se třemi tvářemi, zaclání si oči, sedí hluboko ve stínu. Skoro ho nevidím. Ten první byl veles, ten poslední zase triglav. Slovanský božský pantheon. Toho druhého si budu muset vyhledat. Před nimi stojí muž, je obklopený svými potomky. Jsou velice divní, pokřivení. Nehodí se nikam, ani lidé či zvířata, ani živí či mrtví. Za ním stojí jeho sluhové. Páchnou jako nemrtví. Anna se zhluboka nadechla. Ten muž masturbuje. Napravo se něco v jasu objevuje a zase mizí. Možná dítě. Po jeho levici sedíš ty se skříženýma nohama a pojídáš maso mrtvoly. Roztomilé, vím, že je Greg mrtvý, řekla nakonec. A vím, že hledáš vraha. Musíš toho nechat, Kate. Vím, že mě budeš ignorovat, ale musím tě varovat. Není to dobré, Kate. Vůbec to není dobré,